senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 26 del TAP Esport de l'era... Em sembla que se'm sent molt, eh? De l'era... Per on passava? De l'era independentista... Perdó, retallada, període del qui paga descansa, però qui cobra també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. I què? Anar fent? Pues molt bé, nosaltres també. És més, avui per primera vegada hem pogut divisar en el nostre radar d'ultradistància el marcatge en el panel de control d'un cos, més o menys en les coordenades astrals del nostre poc estimat planeta, la Terra. Això, per una altra banda, m'heu dit que anàveu fent. Bé, igual que nosaltres, oi? Doncs perfecte, perquè en el temps que correm està molt bé. És més, les informacions que ens arriben de la Terra, que són poques i covardes, perdó, poques i dolentes, voleu dir que no seria millor quedar-nos aquí dalt, més o menys allà, al cova de la Lluna? I és que avui és dissabte, 13 d'abril de 2013, mare de Déu, quants 13, eh? Són les 12 i 13, no, les 12 i 53 minuts, amb una temperatura de 17.5 graus centígrads, una humitat del 51% i una pressió atmosfèrica de 1021.6 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Avui, amb la lluna en un cova, pel 107.3 de la vostra FM. Mica en mica, eh? Que diuen que s'omple la pica, que no s'estengui el pànic. Ara és el moment de mantindre la calma. Ja s'aniran tancant sols. O potser s'ho manegaran sols. La veritat és que ho porten força bé, oi? És que n'hi ha tants que no saben per on agafar-s'hi. De tots he sabut que els errors es paguen, però clar, això tampoc podríem dir que siguin ben bé errors, oi? Que ha estat ben pensat, fins i tot meditat. I és més, jo diria que això tan sols és la punta de l'iceberg. Vull dir que sembla que ho vegi. Ja es devien trobar tots fent cua per ingressar-los. I a sobre ens diuen que no hi ha diners. Així que són falsos? No, no, ara em refereixo als diners, eh? Ah, que ja ho havíeu entès a la primera. Perdoneu-me, doncs. Però hi podia haver hagut confusió. Jo no els tancaria pas. Jo els hi faria tornar-los a tots. Sí, sí, amb un sobre... Un sobre l'altre, no? Amb un sobre part, amb negre, que no se n'assabentin els de la UE. Ostres, vaja tonteria acabo de dir. Bé, ara no vindrà igualment... No vindrà d'una. Igualment què? Els tornaran i se'ls quedaran uns altres? De fet, el més net i el millor de tot seria tan sols canviar de nom. Ja no tindríem la feina de tornar-los a passar, jugant-nos la vergonya, veient com se'ns cau la cara quan te repleguen amb les butxaques plenes. De totes maneres, als jutges se'ls hi ha girat feina, però no patiu, segur, segur, segur que el judici l'acabem pagant nosaltres. Com també ho pagarem nosaltres si no posem la cançoneta, ja que més tard arriben les dues. Hora de començar l'informatiu i nosaltres encara passem a 220 quilòmetres per la recta de Montmajor. Perdó, per la recta de Montmeló. Avui torna a tocar un country que desitgem que us agradi. En aquest cas, per avui, hem escollit un tema que surt en la pel·lícula. Quina pel·lícula? Eh? El Bar Coyote és de la Charlie Daniels Band. El diable va posseir els nostres homes forts. The devil went down to Georgia. Desitgem que us agradi i que no trenqui cap maluc. Vaja, si més no, que no us entri la son. Salutacions cordials! down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best there's ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." The devil opened up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, "Well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny let your dog bite, no child, no." The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, just come on back if you ever want to try again, cause I told you once, you son of a gun, I'm the best there's ever been." He played, "Fire on the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan are picking out dough. Granny, we a dog fight, no child, no." Bé, són la una. Pues res, hora de passar la publicitat, eh? Se'ns ha acabat el cuento. Joieria Maite, des de Berga, saluda els seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joieria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joieria Maite les hi compra. I si les vol canviar, consulti'ns. També li oferim aquesta possibilitat. Joieria Maite és un establiment amb llicència autoritzada per a la compra de joies i objectes de plata i or i disposa d'un magnífic estoc en joies d'ocasió, joies de segona mà. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat número 5, Berga. Telèfon 822-1966. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i per als jubilats 8 euros al mes. Internet amb velocitat de 2 megas reals per 15 euros al mes i telèfon més internet per un import total de 24 euros. És una oferta exclusiva per als abonats de Tecnocolor. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho posa fàcil. Estalvia fins un 60% en la teva factura actual. Informa't trucant a Tecnocolor al telèfon 938 050 676. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica, al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. Sou la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. La primera emissora del Berguedà. This 45 is breaking into the charts. It could be number one. Bé, avui tenim feina, avui tenim molta feina, més feina del normal. Per què? Perquè tenim el nostre home del motor desplaçat a no sé on, ja ens ho explicarà ell, si vol, i si no, pues, i si no, que no ens ho expliqui, no? O sigui, l'haurem de trucar al nostre home del motor. Sí que tenim la Meritxell Pei a punt. Meritxell, bon dia. Bon dia. El Jaume també està a punt. Bon dia. I farem dues entrevistes més, a part de trucar amb l'Albert. Què és aquest vent? Tindrem... Precisament és una de les entrevistes que tenim preparada per avui. És el Quico de l'Embolberga i també tenim a punt de parlar amb la Neus a partir de dos quarts, la Neus Parera, que ens parlarà de dues cosetes. Una d'un torneig que s'està fent d'escoles de bàsquet aquí a Porreig i l'altra de la caminada que tenen preparada aquí a Porreig per demà. Primer, per això començarem per la primera, que és parlarem de bàsquet. I és amb el Quico. Quico, bon dia. Hola, bon dia. Què? Quant temps, eh? Sí, aquest any s'ha abandonat una miqueta, eh? Que sàpigues una que... Una miqueta abandonats aquest any. Que us trobem molt a faltar, molt, molt, molt, eh? Bueno, ja saps que sempre estem a la teva disposició. Ai, moltes gràcies. Sí, senyor, ja ho sé prou, ja ho sé prou. Ja ho sé prou, que sempre, encara que no haguis d'entrar i et truco, sempre m'expliques coses noves, eh? Com sí, l'última... Home, ara estem fent bullir l'olla bastant, no, Hamburgerga? Sí, no? Sí. Madre, però... mare meva, tu. Com va anar? Així com... Bueno, a nivell esportiu una temporada bastant, diguem, dolentota. Sí. Sobretot el primer equip, perquè ha perdut la categoria. L'ha perdut degut a, bueno, ha sigut una temporada molt desgraciada a nivell de lesions, i això ens ha marcat molt. Però fora d'això, bueno, s'ha entregat una escola de molt, i tinc quasi bé 100 nanos entrenant durant tota la setmana. Això seria el pitjor, però que això que dius és molt bo, eh? També, quasi contrarrestre el descens, completament. Jo dono per veure, a veure, una cosa és que ho ha sigut una temporada per deixar d'ésser dels jugadors, però contra lesions de llarga duració no pots fer res. Exactament. Aleshores, la plantilla completa no ha estat en tota la temporada. Sempre hem estat més aviat justos que agafàvem gent del juvenil, no, justos, oi? No, sí, ens hem trobat amb 3 i 4 jugadors lesionats i 5 i alguns jugadors renqueants. Aleshores... No podem fer res contra això, ha sigut un any desgraciat en aquest aspecte i els pitjors els que estan lesionats. Però sí que ens hem presentat a tots, pit i collons allà, i ens hem presentat a tots els partits, siguem els que siguem, i hem donat la cara. Sí, la temporada tercera preferent és una categoria prou forta i no pots anar a jugar 7 o 8 persones, perquè no, perquè jugues amb plantilles completes de 14, això juga a un ritme bastant alt, i clar, les segones parts s'han fet eternes, la majoria dels partits. Per molta manera, però bueno, ja dic, els que pitjor han estat han sigut els lesionats. Perquè el que passa amb aquest tipus d'esport és que quan et lesiones, pues, també perds hores de feina, perds per jornals, i bueno, el pitjor que s'han tingut és que no passen resultats. És veritat, però, sí, senyor. Bueno, el que hi ha, ja se sap això. Sí, amb aquestes categories és que has de combinar-ho tot, eh? Clar, has de combinar feina i tot, i bueno, normalment no havien tingut pas gaire mala sort amb aquest aspecte, i aquestes s'han juntat totes. Escolta, sí, mitja dotzena lesionats, digues. Déu-n'hi-do, no mitja dotzena, una plantilla que érem de 15... Sí, de 15, no, però és que inclús el dissabte passat, sí. El porter Joan es va lesionar el braç esquerre quan fotia 2 mesos que sortia una lesió al braç dret. O sigui, sí, coses que, bueno, que no t'hi trobes normalment, però i nanos que estan ben preparats, o sigui, que refereixo a nanos que fan esport, que que, per exemple, aquest nano té un mòdul d'educació física, o sigui, és un nano que fa esport contínuament, que es cuida, però bueno, a vegades que hi ha mala sort, hi ha mala sort, i ja està. I aquest any he coincidit això. Sí, sí, no s'ha per quedar a treballar, i inclús així, sí, doncs... Sí, no, apretar, i l'any que ve recuperar-la, i ja està, que és el que es tracta. Amb això hem estat molta mala sort, al Berguedà, eh? amb diferents entitats, eh? El que fa l'Avià, també, un esportiu de futbol, també li va passar al semblant, el Gironella... Bueno, el que passa que... Club de futbol atlètic, també... Tots han jugat sempre, hem jugat sempre amb lesionats, sí, un equip de Barcelona, té 4 o 5 lesionats i troba 4 o 5 tios per suplir-los. Ah, això sí, però aquí dalt... Aquí no els tenim. Va, amb això jugarà amb desavantatge. Clar. Aquí com una plantilla tu no trobes 4 o 5 jugadors amb vols lliures per posar en joc d'aquests que estan lesionats. En canvi, els equips de Barcelona sí que ho poden fer, perquè hi ha molta més gent, hi ha molta gent que no està jugant o que juga a categories inferiors. Hòstia, doncs mira, em van dir que no jugo amb un tercera, preferent amb un segona. Doncs pues on vaig? I aquí no podem, aquí se't lesiona plantilla i tens que tirar amb el que tens, i ja està. Però ara vam fer això, la setmana passada va ser, que l'escola d'en Vol, que ara sembla, sí, que... Quants nens van haver-hi al final? Quants nens van anar al torneig? Sí, eren els voltants dels 100, 70? Sí, 70, perquè no hi havia tots. Entrenant, entre masculí, femení... sènior femení, que també entrenen, tenim unes 100 persones entrenant, a part del juvenil i del primer equip. Sí. O sigui, en aquells moments estan practicant amb bola verga unes 130 persones, comptant tots els equips. I esperem que, bueno, que de cara a l'any que ve, pues, puguem fer categories inferiors, que de lo que es tracta. Exactament, sí, sí. Que, o sigui, tindreu feina, no? De polir, però sí, sí, a veure, almenys... Si volem que s'associessi el club, estem començant a jugar a l'E20 infantil sinó pujant equips. Si no, vas molt just. Uh-huh. I inclús... se va intentar fer un femení, perquè hi ha un grup de nenes que ho fan força bé i que en treballen moltíssim, i s'intentarà, el que passa, clar, el que parlem, hi ha molts condicionants econòmics i una sèrie de coses que seran a veure com es poliran. Això ho porten la Junta, que és una Junta molt jove, des que el Sabat el va deixar com pel descansi, i bueno, estan treballant molt, tant la presidenta com la tesorera secretària, que són persones molt joves, estan treballant a tope, a tope. Esperem que vagi molt bé. Nosaltres estarem informats, igual que la gent que ens està escoltant, perquè sou una entitat que preferida aquí, que ens agrada molt de parlar amb vosaltres, bueno, perquè sempre, és el que dius, sempre que ens ha fet falta, heu estat allà darrere, i heu tingut ganes de... Ja que estem a l'antena, per dir que, bueno, que pràcticament qualsevol nano que vulgui practicar en vol, pràcticament de qualsevol edat, té un grup per poder-se entrenar a Berga. Sí, perquè en aquell moment hi ha grups d'entreno pràcticament des de l'E20 fins a sènior. Sí, qualsevol, tant masculí com femení, que vulgui practicar en vol, només tenen que tenir un contacte a la pàgina web nostra i amb el horari per poder anar a practicar-lo. En vol Berga, i allà pues, ja trobaran diferent informació per poder-se assabentar de què els faria falta per poder exacte participar d'aquest club, d'aquest esport. Ja s'entrena de dilluns a divendres. A totes les hores, a partir de les 5, sembla 5 o les 6, hi ha grups que treballen a l'embol. Molt bé, molt bé. O sigui, que ahir... Ai, perdó, sempre estic amb ahir, La setmana passada estem jugant en aquesta... Vam fer aquesta primera jornada de l'escola d'en Vol. Però avui, si no m'equivoco, ja em sembla que tu tenies feina, no hi has pogut participar en el Deep Dab? No, avui no. Jo avui estava aquí el matí aquí a Guardiola, no tenia feina, sí. Ahà, molt bé. Molt bé, bueno, tenies feina, ja m'han dit, ja, que això et va bé per la mentalitat, per relaxar abans del partit? Sí, bueno, sé que fa una miqueta de tot. Treballem, remenem a l'hort, fem una miqueta de tot. Sí, sí, va bé, l'hort va bé. Sí, bueno, més que res de les gallines, per menjar els frescos. Hosti, molt bé, no, i tant. Ara aquesta època això sí també va molt bé, perquè t'enganyen, eh? Mira, aquí continua una cosa. Estic que t'atén una mica, també. La feina està tinguda. Et diré una cosa, que m'acaba condenant... Jo sospito d'aquests menjars que diuen ecològics, eh? Bueno. Jo em sembla que això del terme ecològic... Vols dir que no és per cobrar-ho més, Cart? No seràs, bueno, per cobrar-ho més car, o què? Em callo la meva opinió, perquè potser no seria correcte. Va, val. Molt bé, molt bé. És millor no dir-lo. No puc tibar, no? No puc tibar-te. Perquè jo he menjat ous, de veritat, eh? Ous, que amb pastes, fetes amb pastes, res de pinso ni coses d'aquestes, no té res a veure segurament això. No, i clar, canvia molt amb els ous que aquí posen denominació zero, eh? Bueno, el que passa que això... Que el zero diuen, el zero davant, aquell zero que posen a davant, que diuen que és ous de gallines en llibertat total, no? Bueno, això és llibertat total, fotrien al camp i se les menjarien els urons. Sí, sempre hi ha qualsevol cosa, això, no? entre cometes. Però bueno, això és el que hi ha, tu. Bueno, doncs, pues bueno. Quico, escolta, espera. Avui tenim un partit, eh? Avui a partir de 7:45 aquí al pavelló de Berga, eh? Sí, juguen contra el Terrassa. O sigui que seria una excusa que la gent que digués, ostres, mira, l'embol, doncs mira, el meu nen sempre m'ho està demanant, no sé què, però seria una excusa per venir al pavelló avui, que, eh? Això que et volia comentar, el bo de l'escola és que hi ha nanos que arrosseguen els seus pares el dissabte per la tarda a veure el handbol del primer equip. Ho veus? Doncs vinga. I ens hem trobat que fent una temporada que de resultat no és gaire bona, tenim més públics que altres anys que estaven per judicar una vegada lluitant per pujar. Per què? Perquè els nanos de l'escola tiben els pares a anar a veure el handbol. Que això és l'important. Si tu tens categories inferiors, tens més moneda, perquè els nens arrosseguen molt els pares. I això és una cosa que, bueno, que t'alegra molt que veguis allà nanos i que, clar, venen a veure el primer equip. Per què? Perquè els monitors són jugadors del primer equip. I això és realment el que fa club. O sigui, sí, les categories inferiors és realment el que fa club. Sí. No, un equip sènior... Un equip sènior només, si no té categories inferiors, tard o d'hora està sentenciat a morir. De fet, i un club que no té categories inferiors, tard o d'hora morirà. Això està claríssim. Sí. De fet, tot això que estem parlant, deuen veure, la gent, tot i fent una mala temporada al Berga, deuen veure l'esforç que s'hi està posant i el compacte que és l'equip, no? Sí, que dius, la família que som, que... no? I jo penso també una cosa que estem d'anar mentalitzant. Em sembla que la gent s'està donant compte de que hi ha més esport a part del futbol. Potser les generacions de pares que puixen ara amb nanos que tenen 7, 8, 9 anys, molts ja veuen que hi ha altres esports. Que tu, millor, el teu nano no sap jugar a futbol o no li agrada, però li agrada el bàsquet, o li agrada el handball, o li agrada el vòlei. I no tot té que ser futbol. I és una oportunitat que s'ha de donar a la gent, perquè no podem dedicar només els esforços a fer un esport solament, que tot tipus d'esports. Exacte. I estic obrir que la gent els provi. Exacte. Perquè no tothom pot ser futbolero. És que a veure. No és que no hi acaben. Jo fill jugar a futbol i jugar a handball. No sé com dir-te que m'està tot bé. Sí. No, és provar-ho. Que... Dius, ostres, doncs és el meu, això, eh? Exacte. Doncs hem de provar-ho i que la gent que no fa futbol, perquè no hi ha opcions de fer el tipus d'esports. Per exemple, les nenes ens han respost molt bé. Per què? Perquè, escolta'm, no tenen pràcticament activitats per anar a fer esport. O sigui, fan bàsquet o no fan res més. Bueno, doncs ara poden fer handball. No sé com dir-te. Pot ser que hi hagi un equip femení d'handbol? A Berga? Home, segons diuen els monitors, és l'equip que està més encarat. Més encarat a nivell de, bueno, d'evolució, que estan treballant molt bé i que tenen moltes ganes. El que passa que el problema de federar aquestes categories aquí dalt és que tots els desplaçaments són cap a baix i falta un compromís molt gran dels pares. Perquè els pares tenen que assolir els desplaçaments. Això està clar. I esperem que hi hagi col·laboració i que, bueno, i que podem fer equips. Això dependrà molt de la implicació dels pares, perquè sense la implicació dels pares no es pot portar endavant les categories inferiors. Això està claríssim. Aleshores, em sembla que a la final de la temporada farà una reunió i, bueno, i a partir d'aquí ja es començarà a fer la gent que es compromet per jugar l'any que ve o no hi puguem jugar. Ja veurem. Tu que ets un equip de... tu que ets una persona d'handbol i l'estimes a l'handbol, què et sembla això de l'Urdangarín que hagi fitxat? Home, que aquest tio... Ara, l'han col·locat allà, bueno, ha sigut un pacte entre famílies reals. I hem atès d'aquí que no es molesta. Ostres, sí, és igual, eh? Jo penso que el que vol l'Urdangarín és fotre el camp, no? Sí, no, i que... Sí. No, és que aquí fa nosa, eh? El que passa que és un amic... Home... El que s'ha creut a nivell d'esportista... Però n'hi ha tants que fan nos que aquí. Tio, que, aquest tio ha sigut un gran jugador d'handbol, hagi tirat tot el seu prestigi per un tema de calés. Sí. I més que com a esportista, en el seu moment, estava considerat un dels millors laterals esquerrans del món, potser el millor defensor, un tio decisiu, amb un palmarès envidiable, i per cèntims, bueno, s'ha anat a fer punyeta tot el seu prestigi. Això et demostra que, bueno, que la condició humana al final cap només calés. Sí, no és pas una persona que havia de passar gana, en teoria. No, ni molt menys, o sigui, que a part que el tio si s'ho hagués volgut integrar dintre de qualsevol estructura del club hagués tingut les portes obertes, perquè dintre d'aquest esport té molt prestigi, perquè ha sigut un gran jugador. Aleshores, el que passa que el que diem, tengo 100 y quiero 200, tengo 200 y quiero 500. Sí. I ningú em dirà res perquè sóc el gendre del rei, ja està. És així. I al final s'ho han dit, però que l'esport ha sigut una taca, no? No sé com dir-te. Dintre d'un esport minoritari, doncs, que un tio de referència sigui així de pirulero, entre aquest i el de partidos del Karabatic, me cago en l'hòstia, quina imatge donem. Això de pirulero, ara podríem posar un box, ai, un, com es diu allò, un xupa-xups, però piruleros, sí, no? Piruleros, no? Perquè sempre es parla de les minories, s'ha parlat més de l'Urdangarín que de la victòria de la selecció espanyola al campionat del món. Sí, sí. Per exemple, no? Uh-huh. O sigui, el bandarra aquest el que ha fet que un èxit esportiu d'un mundial pues, hagi passat desapercebut per culpa d'aquest bandarra. Escolta, parlàvem de les noies. Perdona ja, trenquem això, eh? Vinga. Si fem mai un programa especial aquest estiu, quan ja s'hagi acabat tot, poder sí. Parlarem d'això i moltes més coses. Però escolta, parlant de la femení, perquè se'ns està fent tard, em vas comentar una cosa, que el femení d'aquí Berga va ser campió d'Espanya? A l'any 74-75. L'any 74-75, campió d'Espanya femení d'handbol, aquí a Berga. Femení. Sí, a la Handball Berga. Apa. Ui. I si vols més informació per algun dia, ja te la prepararem, perquè el Didac ho té tot arxivat. Direm el nom de les jugadores, que moltes viuen a Berga encara, uh-huh. I són prou conegudes, uh-huh. I va ser una fita esportiva molt important. Ah, doncs pues molt bé, clar, clar. Potser la més important que hi ha hagut mai a la comarca. Potser sí. Fora del ping-pong de Bagà. Potser sí. O el Marcom ara, no? Sí, bueno, jo el Gironella femení de futbol sala. I el Gironella de futbol sala. Sí, senyor. Exacte. Sí, senyor. Exacte, però veiem que potser les dues fites més grosses a nivell d'equips l'han fet equips femenins, el futbol sala Gironella i el Handball Berga. No sé, ja ens podem anar a dormir, ja n'hem agafat un altre, eh? Femení de Berga d'handbol, va quedar al 74, més o menys, per allà aquell any. 74-75. 74-75, campiones d'Espanya d'handbol. Meritxell, vols fer-li una pregunta amb el Quico, que hem de tancar ja, eh? No, ja ho he dit tot, molt bé. Ja ho hem dit tot, no? Sí. Te l'he pres l'última, aquesta, eh? Sí. Que està sigut la que volies dir-li tu. És una noia d'aquí Berga i està assabentada també d'aquests temes, eh? Ella porta el motor per això. Vale. És d'aquelles rares, eh? Aquelles noies rares que porten. Final de temporada, no? Doncs, Quico, d'això que dèiem, avui, partit per avui, a 2:15 al pavelló, tothom aquí a la Berga, al pavelló municipal, contra el Terrassa Club Handbol. Sí, que també ha baixat, també ha perdut la categoria, o sigui, és partit entre cues. Juguem la honrilla, que diu aquell, no? Doncs molt bé, Quico, moltes gràcies per poder tornar a parlar un dissabte d'esport aquí a Ràdio Porreig. Bueno, pues sempre que vulgui, ens trobaràs. Vale? Adéu, Quico! Vinga, bona tarda! Adéu, bona tarda! Adéu, adéu! Papara, Jaume, ràpidament repassem. Darts, Lliga Divisió d'Honor, tercera jornada. Club de Darts, la xarxa, Club de Darts, Guardiola. Club de Xarxa, Club de Darts, Guardiola. Finalment, comencem ja la tercera jornada. Teníem l'equip preparat, però al final, com que amb els nervis i les presses i, com sempre, vaig i sol anar jo, no tenim l'equip. O sigui que avui, el qui vulgui ser-hi, aquí al Pub La Xarxa, a partir de les 5, partit important per quedar dels primers llocs, eh? El que estàvem parlant, Jaume Handbol, equip de tercera catalana, preferent sènior masculina, primera fase, grup B, 25a jornada. Handbol Berga, Terrassa, Club Handbol. On es jugarà aquest partit? El Berga, pavelló municipal, al carrer Guillem de Berguedà. Guillem de Berguedà, eh? Qui vulgui anar a Berga, molt fàcil, eh? Partit és per avui, a partir de 8:15. Anem més o menys com 5 minuts tard, eh? No sé si podrem arribar a recuperar això, eh? Però per força, perquè si no ens tallaran... Com 5 minuts tard, però sense el com. Els micros, vaja. Realment, tocant de peus a terra, eh? Bé, doncs avui no tenim la Mariona, no tenim l'Albert, però tenim la Meritxell. Meritxell, has quedat titular, eh? Sí, titular sí. Aquí. per parlar de motor. I per on vas començar? Doncs ja que abans el Quim es deia, em sembla, ha parlat Kiko. De... Ah, Kiko. Ha parlat del Marc Coma. Sí. Doncs hem de dir que ha guanyat per cinquè cop consecutiu el Rally d'Abu Dhabi. I amb aquesta victòria ja no té un total de 7 en aquest rally. El Davià ha comentat que el títol és el senyal de que tot, de tot el treball durant aquests últims mesos i la seva recuperació ha sigut bo. Per tant, ja que no va, anar, no va poder anar al Dakar, doncs aquesta victòria ha sigut molt positiva per ell. Anem a repassar amb els... I que sembla que està totalment recuperat, oi? Sí, sí, per això. Sí, sí, sí, ha guanyat, molt bé. Va quedar primer, segon el Gonclaves i tercer el Sunderland. I amb cotxes, primer va quedar el Nani Roma, també molt bé el Nani, segon Slenser i tercer Tembrink. No sé si les pronunciacions són bones o no. Força bé, està bé això, Meritxell. Doncs sí, sí, felicitats al Marc. Què tenim també? Aquest cap de setmana hi ha l'Esperit de Montjuïc al circuit de Montmeló. També per tots els amants del motor doncs es poden passar per allà. Molt bé. I també, això ja és de fa molt poca estona, em sembla, el Dani Sordo, que estava en el Rally de Portugal, doncs ha perdut la seva ocasió ja que ha tingut un accident. Ahir va tenir un gran duel amb no sé qui era, i ell va quedar segon, també molt bé, però sí. Tot i això, avui ha tingut un accident. I també podem parlar doncs de MotoGP, que la setmana passada va començar el Gran Mundial del 2013. Comentar que la pole dels 15 minuts ens va sorprendre molts, ja que en 15 minuts van haver de, només en 4 o 5 voltes, de lluitar per aconseguir la pole. En Moto3, primer va quedar Salón, segon Viñales i tercer l'Àlex Rins. S'ha engegat el... Molt bé, Mariona, tornem a engegar el d'això. No tinc res perquè estic buscant l'Albert. Ara ja és l'última trucada, ara el trobarem, eh? Si tens alguna altra cosa per dir? Sí, sí, estava dient ja coses aquí de MotoGP, això. Exacte, tu, MotoGP, però que MotoGP és, bueno, estem sí. Repassant lo de la cursa sí, passada, eh? Sí. Val, d'acord. Per aquesta setmana no n'hi ha, no, MotoGP. No, aquesta setmana hi ha Fórmula 1. Però Fórmula 1, que guai, eh? I Superbikes, també. És una altra, i Superbikes. Superbikes, sí. Allà on Aragó. Està el Cotxarrera, no? Sí. Ai, Cotxarrera, no el super... Xeca. El Xeca, no. Ah, no, allò que era el Cotxarrera. Jo m'estic fotent un riu amb això del motor, és que no hi plego res, eh? Ni motor, ni futbol, ni bàsquet, ni... Jo és que no sé què faig presentant un programa d'esports. És Supermotar, el Cotxarrera. Ah, exacte, Supermotar, això, no, parlarem de Super, què? Superbikes. Jo conec el Super 3, no? Vinga, pot seguir, eh, Meritxell? No, estàvem dient que Moto3 va quedar primer el Lluís Salom, segon Viñales i tercer Rins. També destacar la quarta posició de Márquez i també la desena posició de Vázquez. El Moto2, primer va quedar el Pol, el segon el Nakagami i tercer el Scott Redding. Destacar que el Julián Simón va quedar sisè, l'Esteve Rabat novè, el Jordi Torres onzè i el Toni Elias ja una mica més enrere, quinzè. I en MotoGP, Jorge Lorenzo va aconseguir la primera victòria en aquest campionat 2013. A la segona posició el Rossi, que qui deia que el Rossi no s'havia mort, pues, ha tornat a reviure. I Márquez, el gran rookie del MotoGP d'aquest any, va quedar tercer. Cal destacar doncs, que també el Márquez va saber pues, no avançar el Rossi, perquè jo pensava que l'avançarà i no hi caurà, perquè com que té aquest geni, però no es va saber estar i molt bé, va quedar tercer. Sí, sí, això és el que pot fer guanyar un Mundial també, a la llarga, si vas agafant aquests puntets que en aquest moment... Sí, perquè el Márquez és molt... Molt jove amb aquest aspecte. No, i a més, jo pensava que el voldrà passar tant sí com no el Rossi, però mira, va ser conscient i va dir, bueno, millor un tercer que no pas un zero. També el Dani va quedar quart, que jo crec que el Dani es trobava una mica el Márquez en algun moment. El Bautista sisè i l'Aleix Espargaró onzè. I avui tenim, aquest cap de setmana tenim la Fórmula 1 de Xina. Ja la classificació ha quedat amb Hamilton primer, el Raikkonen en segon i Fernando Alonso en tercera posició, que està en la classificació general. El primer, Vettel, ha quedat novè. Val a dir també que Webber sortirà últim, ja que s'ha quedat sense benzina. Carai! Sí, sí. La cosa està... La crisi... Terrible, eh? El Vettel s'ha quedat sense benzina. I això no, que... no, el Webber. El Webber. I això què vol dir? No sé, no ho he entès. És algo dels reglaments, com que no han pogut mirar no sé què, doncs ha quedat... L'han fet anar últim. Últim? Sortirà no... últim. El Webber? Sí. Carai! Molt bé, bueno, molt bé. I tots, molt... Bueno, tots es queixen bastants de que els pneumàtics els degraden molt. Sobretot, bueno, els tous. Sí. I per això, com que Lotus és un dels equips que va potser millor amb això de la degradació dels pneumàtics, doncs veig que el Raikkonen crec que pot fer una bona cursa demà. No sé. Raikkonen, apostes per Raikkonen, eh? Jo sí, no ho sé. Aviam què passarà. Molt bé, Meritxell. Que no trobem l'Albert o què? No, no, no, al final la primera secció no, perquè encara s'està, com se diu, està assimilant totes les notícies que ha de donar per la segona secció, eh? Al final és un... haurem d'esperar, l'haurem d'esperar per la propera secció. Alguna altra cosa més, Meritxell? Sí, però bueno, poder que ja ho deixem una mica per la segona secció. Sí, que era més tema Fórmula 1. Sí, ja queda més Fórmula 1 i, bueno, els Superbikes, no el Supermotor. Vale, el Supermotor ja l'hem comentat, no? No l'has comentat. Superbike. Superbike. Què és això? Quin lío? Superbike, Supermotor, Super 3, Super què? Supercopa d'Europa. Supercopa d'Europa, exacte. Tots són supers, eh? Quan ja passes de la copa... Superman. El Superman. Super Spiderman, eh? No, això ja no existeix. Ja no existeix. Bueno, doncs que, doncs, Mercè, ja has fet? Sí. Ho deixem així. Sí. Tot és més dir-ho a la propera secció, no? Sí, perquè haig de dir bastanta cosa i em quedaria mitges. Va, doncs pues molt bé, saps què? Doncs nosaltres anem a passar... Què hem de fer, Jaume? Què hem de fer? Ja estic ben perdut. Jo, el bàsquet l'hem de repassar, no? Hem de telèfons cap aquí, telèfons cap allà. Què em dius que hem de fer? Repassar el bàsquet. Doncs repassem el bàsquet, va, amb el nostre amic, el Pol! Què? Ladies and gentlemen. Ei, una altra vegada, despiste total, bàsquet femení, Jaume, començarem. I el Josep tampoc ha vingut, Vilardell. No. Bueno, una mica bé, més. La Mariona tampoc. La Mariona, si es pregunten als espectadors. Sí, perquè... És que ha anat a... On ha anat? A Barcelona, a veure dos instituts, una a Barcelona i l'altra a Montcada Reixac per l'any que ve. On has anat, Mariona? Pocs dies vaig anar amb una amiga meva i el seu pare i vam agafar... O sigui, ens vam preparar, vam agafar uns llibres que parlaven sobre antigues rutes i camins del Berguedà, de les muntanyes com que hi ha als voltants de Caral, que s'havien perdut. Bueno, té feina, eh? S'havien perdut, igual que ja s'ha perdut. Ara, per ir a Barcelona aquesta vegada. Aviam si es troba, no? Escolta, doncs... Primer es perd per ir al Berguedà, després a Israel, ara a Barcelona. A les muntanyes del Berguedà, es veu per tot arreu. No parar enlloc, eh? Bàsquet femení, tercer... Bueno, però torna, eh? La qüestió és que torna, eh? Bàsquet femení, tercera categoria femenina, grup 4, 25a jornada, fase prèvia. Tercera categoria, sí. Club de bàsquet Porreig, Azafates Lesma, bàsquet Molins B. Què rius? Diu Azafates. Azafates Lesma, que és veritat, eh? Azafates Lesma. Club de bàsquet, eh? Bàsquet Molins. Bueno, doncs això. Aquest partit es jugarà avui aquí al pavelló de Porreig, a partir de 6:15. Aquestes azafates no deuen ser aquelles del Pànam, no? No, m'encanta aquella sèrie, m'agrada molt. Sí? Sí, a mi m'agrada aquella sèrie. Si voleu veure una colla d'azafates jugant, avui, doncs, aquí al pavelló de Porreig, a partir de 6:15! Sots 21, femení, nivell A, grup 2, 25a jornada, fase prèvia. Unió Esportiva Sant Gabriela Torradeta, Infor del Bàsquet Berga, Seient. Doncs això, aquest partit és per avui també, a partir de la 7 a Torradeta. Va, bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, 26a jornada, nada. Escudé, Tàrrega, per el bàsquet verga. No, no em riguis, eh? Jaume, digues les coses sèrio, eh? Que després la gent no s'entén, ja no ens entén. És que no sabem ni què dieu, em diuen. Com has dit, Jaume? FIM, Escudé, Sena, Tàrrega, Informer, Bàsquet, Berga. Ara. Aquest partit de la primera catalana, ojo, ojo, és per avui a partir de 8:15. I sots 21, nivell B, grup 1, 25a jornada, fase única. Club de Bàsquet Porreig i Mesa Sallent. Aquest partit és per avui també aquí a Porreig, al pavelló, a partir de les 7. Derbi intercomarcal. Anem a repassar, què falten? Passen 4 minuts de 8:15, l'hora de la publicitat. Anem a repassar el tema de l'agenda, perquè la tenim molt carregadeta i molt guapa, eh? Perquè pel que fa als veterans, a la Copa Intercomarcal, els partits de la tornada i partits per avui, a partir de 6:15, Sallent, Cal Rosal, i a partir de 7:15, a Vilomara, Porreig. Recordem que el Porreig, la setmana passada aquí al municipal, va fer un 2-2, partit que ens han dit arxi-arxi complicat, però no impossible. Pel que fa a la Lliga dels Dijous, d'Arts, setena Lliga per equips, a la Rentré, Cal Riera, i el Tenis Taula, tercera Nacional, grup 3, partit per avui, a partir de 6:15, Bombons Blasi, Xaló, Colesa, Bagà. Residència Sart, Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Fira Mercat a Porreig. Tots els segons diumenges de mes, Fira Mercat a Porreig, als carrers Llobregat i Major. Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la FM. La primera emissora del Berguedà. Dos quarts i sis minuts de dues, eh? Ens falta molt poquet per acabar ja el programa. A les dues tanquem. Tenim una altra entrevista pendent i la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ella és la Neus Pereira i parlarem de dues coses, de bàsquet i de la caminada que es farà aquí a Porreig demà. Neus, bon dia. Bon dia. Per on t'agradaria més començar? Oh, per on tu vulguis. Per on vulgui jo, eh? Aviam, doncs pues començarem per el que s'ha fet. Què et sembla? Prou. Prou? Doncs vinga, començarem per... I què s'ha fet primer? Doncs la quarta trobada d'escoles de bàsquet. Oi? Sí, bueno, la cinquena. Cinquena és? La cinquena, la cinquena. Deixa'm apuntar per l'any que ve no fallar. Cinquena trobada. Déu-n'hi-do, el bàsquet Porreig, anar treballant també, anar fent cosetes, com abans els de l'embol, eh? No parem, eh? Sí, sí, anem fent, anem fent. I què, un èxit comparat a l'anterior, com ho has vist? Doncs potser sí, aquest any, l'any passat vam jugar amb dues pistes i potser van venir 16 equips i aquest any n'hem tingut 18 i hem jugat amb 3 pistes perquè si no l'horari s'allarga molt. Ahà. Uh-huh. 18 equipets de nens de primer i segon de primària, la majoria. Molt bé. Tots d'aquí del Berguedà i del Bages. Quasi, quasi... I Solsona, també. Quasi, quasi com 20 equips, no? Sí, 18. Berguedà, sí. Berguedà i Cerdanya, han vingut els de Cerdanya? Cerdanya, també és veritat. Puigcerdà, és veritat. Llívia, oi, aquí tinc apuntats sí, uns quants, eh? Sí, n'han vingut 3, de Llívia... Llívia, Puigcerdà i... Llívia, Puigcerdà, n'han vingut 3. Han muntat un autocar i han vingut els 3 equips junts. I l'altre com sigui, Castellet, no? Castellet no sé d'on deu ser. Sí, Castellet també. Llívia, Puigcerdà, Castellet... Sant Vicenç Castellet. Ah, vale, però aquest ja no és de la Cerdanya. Sant Padó, Sant Fruitós, Berga... I els de Manresa, la Unió, la Salle, el Paidós, Sant Fruit, bueno, Paidós o Sant Fruitós, i els sí, sí. de Solsona, Sant Padó, sí, sí. Això havia d'acabar, això havia d'acabar dos quarts d'una. De Barcles, sí. Exacte, sí, sí. Sí, sí. Berga, no es descuidem els de la capital. Sí, sí. No, no, un total quasi, quasi de 20 equips, no? Em sembla? Sí, sí, sí. I... Hem jugat 18 partits, a la pista gran l'hem partit amb 3, carai. I vinga, a jugar. Clar, clar, perquè les porteries eren laterals, no? Eren sí, en els sí. laterals. Ja tenim dues cistelles, dues pistes muntades i n'hem posat una suplementària al mig. I molt bé, ha anat molt bé. Molt bé, això que havia acabat a dos quarts d'una i ja s'ha seguit l'horari? Superpuntual, hem acabat que quedaven 4 minuts. I com ha anat? Es mira? O sigui... Sí, sí, digues, digues. Bueno, això, les trobades és que aquesta canalla petits, com que n'estan aprenent, doncs juguen sense marcador, només jugar per jugar. Vale, i és el que anava a comentar. Poses el temps per les 3 pistes a l'hora i van jugant. I hem d'agrair als àrbitres que han sigut els jugadors i les jugadores del nostre club. Els nois de l'equip cadet i les noies de l'equip júnior, que ho han fet molt bé. I, bueno, sense la col·laboració... de gent de la casa, doncs tot això no podria funcionar. O sigui, de gent hi ha hagut un pilotasso, eh? Sí, i a l'altra pista, a la pista petita, jugaven 3 partits a Lliga Regular. Exacte. El premini, l'infantil, i ara encara està jugant el cadet. El premini, que recordem, eh? El premini, Club Bàsquet Porreig i més a Sallent? Sí, i... Saps resultat? Havíem perdut de molts punts l'altre cop i avui només han perdut de 9, o sigui que l'equip s'ha superat, és un equip que està amb una evolució molt bona. Molt bé, l'altre equip que ha acabat és l'infantil masculí, Club Bàsquet Porreig, sí, Club Esportiu Sant Nicolau. Sí, amb el Sant... avui a l'infantil no ha fet pas un bon partit, no. No? Estaven gaire. I ara estan jugant, que et miro el marcador, estan molt ajustats, perquè ara guanyen uns, ara guanyen els altres. Molt mira, bé. Perdem de 4, 60-64. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Sí, molt ajustat, molt ajustat. I una puntuació molt alta, no? 60-64. Sí, sí, un partit molt maco. Això és el que van fer quasi bé el Barça i el Maccabi el dijous. Sí, sí, estan fent un partit molt maco. Club, i recordem, Club Bàsquet Porreig, Club Esportiu Bàsquet Navarcles, eh? Sí, i a la tarda, doncs, tornem a jugar 3 partits. Avui és un non-stop. Que bé, no? O no? Sí, sí, bàsquet. Tenir-ho aquí, sí senyora. A partir de les 4, el júnior femení, Club Bàsquet Porreig, Unió sí. Esportiva Sant Cugat. Després, tot seguit, el Club Bàsquet Porreig, Azafates, Lesma, Bàsquet, Molins B. Sí. I a les 7, hi ha l'últim partit, el del Sots 21 masculí, Club Bàsquet Porreig, i més a Sallent. Sí, molt bé, sí. Alguna cosa, algun apunt que volguessis dir d'aquest torneig? Doncs que quan venen... aquesta colla de canalla petits és una festa, això. Perquè hi ha un moviment aquí i de pares, de nens, i amunt i avall, i vull dir, els entrenadors ja saben molt bé el que han de fer i ja estan acostumats. Els nens s'ho passen bé. Tot i ser tanta gent aquí, tot sí. funciona i molt bé. Hem fet bar perquè la gent pugui anar a fer el cafetó, un croissant, i molt bé, molt bé. Molt bé, els nens s'ho passen bé i després a la vegada bueno, fan passar bé amb els grans i tot, eh? Si els veus que estan contents. Amb aquella il·lusió que tenen... Sí, sí. Sí, i bueno, molt bé, molt bé. Tanquem el bàsquet i anem directament a parlar de la caminada demà, Neus, perquè això, no és, com deies, non-stop, eh? Bàsquet a la tarda i demà al dematí ben dureta, no? Sí, caminada sí. A Porreig. A les 8 del matí a la plaça. Quina caminada és? Doncs... Jo no tinc idea, eh? Demà no hi ha res, un parell de pujadors i la llarga té entre 18 i 19 i la curta... entre 12 i 13. Això ja s'ha apuntat la gent o és el qui ve aquí, no, a l'hora que... Normalment la gent s'apunta aquí a la plaça, a la sortida, i et donen xocolata desfeta per si algú ve de lluny o això i vol esmorzar. Ui, no n'hi ha d'aquests que s'apunten a la xocolata desfeta i després se'n van cap a casa vegada? No, no, no. Al revés, hi ha gent que no... Perquè llavors encara no té gana i no... Clar, i diu, de pala xocolata. Molt bé. I després demà hi ha com una novetat i és que els participants podran omplir una butlleta per participar en un sorteig d'obsequis de la fira que es fa al carrer, que demà també es fa la fira quinzenal. Sí. Fira Mercat, eh? Sí, i llavors també els que vulguin es podran tindran una... Bueno, participaran en un sorteig d'obsequis que fan els paradistes de la fira. Vaja, que han d'anar preparats per caminar, no? La gent només? Sí, sí, sí. S'emporten a atrapar la gent per venir a caminar o no? No, llavors es farà un parell de pujadetes i l'esmorzar aquest any és força d'hora a la casa de Sobirana, allà a prop de la Riera de Marola. Allà hi haurà l'esmorzar, amb pa amb tomàquet i botifarra i beguda. Carai, que no es perdi ningú, eh? Que no es perdi ningú. I després, més endavant, donen beure i al final un geladet. Molt bé. Hòstia. I s'acaba allà a sobre, allà al polígon de Cal Vidal, on hi ha la rotonda per baixar la Manent. Sí. Allà s'acaba la caminada i llavors hi haurà uns autocars que aniran portant a la gent. I també hi haurà un servei de furgoneta per la gent que té gos, que també per poder anar amb el gos. Vaja, bueno. Això, és que la caminada és el de menys, eh, veig? Sí, cada vegada doncs intentem tots fer una mica... Està molt bé. Pensar en tots els ets i uts. Que sigui per disfrutar, no? I per passar-nos-ho bé, els del poble, i que la gent que vingui de fora que se senti acollida, oi? És la curta, sobretot, passa... Està el país regat, tot verd, florit, per la vora de la Riera de Marola. És preciós, preciós. I no. La llarga té una part molt visual, molt aèria. Demà farà molt bon dia, que la gent es protegeixi del sol, però... Barrets, gorros... Té moltes vistes. Càmera de fotos... El cim de Sant Genís, que és, està... Bueno, vas a parellar sobre Navàs, sobre el Grapal... I per una banda tens el Grapau i per l'altra tens Sant Genís. I aquell cim té molt bona vista. Hora de començar la caminada? A les 8. A les 8 del matí tothom a la plaça, eh? I si vols menjar tothom la xocolata, a dos quarts de 8, potser, eh? Una miqueta abans. Una miqueta abans, eh? Vale, sí, doncs ja mirem de llavors. I després quan arribes també hi ha un petit obsequi i també hi ha una mica de pica-pica per fer el vermutet. Bueno. I apa. Molt bé. Passar el dematí, passar-ho bé, amb un entorn perfecte, la natura està explosiva aquests dies. Clar, està brotant tot, a més, eh? Està brotant, tots els arbres estan brotant i està tot molt guaco. Sí, sí, sí. Doncs, bueno, Neus, moltes gràcies, eh? Gràcies a vosaltres. Quants cops l'has fet la caminada, per això, tu, ja? Avui, aquest any, pilot, no? No ho sé. Perquè si l'hem d'anar marcant i l'hem anat a marcar, no? També? No, aquest any poques. Sí? Perquè, bueno, s'ha caigut que a vegades ho hem fet entre setmana o el que sigui, aquest any poques. Clar. Hi ha anys que més. Molt bé, Neus, moltes gràcies. Un dia buscar, l'altre caminar, l'altre netejar, així que a vegades es fa, forces vegades. Clar, però bueno, com que ho tenim net dels altres anys, eh, com qui diu. No? Sí. Moltes gràcies, Neus, per portar-nos aquests 5 cèntims d'aquesta caminada que es farà demà a Porreig a partir de les 8, eh? Qui vulgui xocolata, per a partir de 2:15. Moltes gràcies, Neus. Gràcies a vosaltres. Que vagi Vinga. Molt bé. Adéu. Fins demà, adéu. Fins demà, adéu. Això, Jaume, no ens ho traurem, eh? No ens ho traurem de sobre, això, Jaume. Ni fotent, sembla que ni fotent quatre tiros per aquí per allà, eh? I tals, i tals. Ja venen. Futbol sala femení, primera divisió femenina, 25a jornada, primera divisió femenina, eh? Futbol sala Gironella, futbol sala Ciudad de Alcorcón. Futbol sala Gironella, Ciutat d'Alcorcón. La ciutat, després del Ciutat d'Esburgues, ara se'n van a la Ciutat d'Alcorcón. A la primera divisió femenina, el Gironella rep avui al Ciutat d'Alcorcón. Tercer classificat, avui aquí Gironella, a partir de 6:15. Tercera femenina, grup 2, 22a jornada. Futbol sala Trens Casserres. Sant Esteve de Ses Rovires, futbol sala Club B. Creiem també de temps, penso, va, puteja-lo una mica. El camp que jugarà aquest partit? El pavelló municipal de Casserres. I l'àrbitre? Juan Gonzalo Muñoz González. Aquest partit és per avui aquí a Casserres a partir de 6:45. Futbol sala masculí, tercera divisió territorial, grup 3, 19a jornada. Aviam si està per aquí. No ho trobarem. Tinc el... Ho tinc a la punta dels dits. El preferent catalana, però és que no trobo l'altre. No trobes la tercera divisió territorial, Jaume? La diré jo, no passa res. Ja, ja està. Va, vinga. La que era? Tercera divisió territorial, grup 3, 19a jornada. Club Futbol Sala Sant Boi B, Futbol Sala Jardineria Correu Casserres B. El camp en jugarà aquest partit? Pavelló Municipal Pau Gasol. Aquest jugador és el de bàsquet. Molt bé. Hòstia, està fi el Jaume. No se li escapa ni un avui, eh? Després de la setmana passada que estava així com mig adormiscat, avui ja tornem a tenir viu. Sí senyor, Jaume. Aquest partit es jugarà a Sant Boi avui. Perdó, demà, a partir de 12:00. Segona divisió territorial, grup 2, 19a jornada. La Pobla de Lillet, club de futbol, sala Múnic, Unió Esportiva. Múnic. Déu-n'hi-do. Camp... Camp? Municipal com a Figuera. Mira, hosti, quin àrbitre. Ovidio Mayordomo Ruiz. Has vingut amb ell, Jaume? No, jo he vingut des de Manresa. Que recordem als nostres oients que és veí teu, eh? Sí, sí. Durant allà on vius tu... Vius... Setmanat. Setmanat, eh? És veí aquest àrbitre, eh? El partit és per avui. Si voleu alguna... No sé, algun tracte a favor, li dieu amb el Jaume. Sí. Allà es deuen veure tot sovint. Pot passar alguna cosa. El partit és per avui, a partir a la Pobla de Lillet, eh? A partir de 4:00 PM. Primera divisió territorial, grup 4, 19a jornada. Sant Vicenç, club de futbol sala B, club futbol sala Ciutat de Berga. El camp? Pavelló municipal Sant Josep. I l'àrbitre? Jonathan Bermúdez Rodas. Següent, Jaume, tenim dos aquí a la primera divisió. Futbol sala P, s'imaginé que Serres, futbol sala Montbui. Sí, en tenim dos, però m'havia descuidat de l'horari del Berga, que és d'avui a partir de 4:45. També toca-te-los, eh? 4:45 PM. El d'avui, Jaume, i el d'ara, el següent, vull dir, Jaume, m'estic fotent un lío. No, Com has dit? Futbol sala? Futbol sala Pes, imaginer que Serres, futbol sala Montbui. Mira, tanta pressa que... Montbui, això deu ser Caldes. Sí, Jaume, té la marinera, eh? No en tinc ni idea, però bueno... Llavors l'altre equip, aquell que juga a la Pobla de Lillet, Múnic, em crida l'atenció, és com el mateix equip que juga al Barça, el Bayern. Espera't, eh? Perquè a la Pobla de Lillet te'n recordes de l'àrbitre que hi havia? L'Ovidio també. Doncs espera't, quin camp juga en aquest partit del futbol? El pavelló municipal de Casserres. I quin àrbitre? Ovidio Mayordomo Ruiz. Perquè quan acabi la Pobla de Lillet baixarà fins a Casserres i pitarà aquí a Casserres a partir de 6:00 PM. Oh! Preferent Catalana, grup 3, 19a jornada. Unió Futbol Sala Mollet, Beganés. El camp... Polis Can Arinom. I l'àrbitre, ojo les orelles... Hamza El Imilai. Imilai. Vols dir? Sí. Home, és que Hamza sí, perquè jo a la meva escola tinc una mica que es diu així. Pues sí, senyor, és així, Jaume. Anem a repassar ràpidament l'agenda del futbol. Vinga. Déu-n'hi-do. Perdó. Déu-n'hi-do i quin derbi que ens hem deixat. Pensava que no hi havia derbis. Vaya derbi ens hem deixat, eh? Pel que fa al futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, 23a jornada. Futbol femení. Futbol femení. Porreig, Club Esportiu A, Montmajor Futbol Club. Però com diria el Sunyer, Montmeló. No, això és al revés. Seria Montmeló Futbol Club. Sí, senyor. Quan es jugarà aquest derbi? El municipal de Porreig. Es jugarà el municipal de Porreig, al desert municipal de Porreig, i no tenim més dades. No, és veritat, no tenim l'àrbitre. No tenim ni l'àrbitre, no tenim ni temperatures, però serà bones, eh? El cel estarà destapat. Farà molta calor perquè jugarà demà a partir de les 12 del migdia. Energy like a billion watts, space be booming, the speakers pop, galactic, call me Mr. Spot, we bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing, we call me that. Futbol, quarta catalana, grup 25a jornada. Casserres, Club de Futbol, Montmajor Futbol Club. El camp. Municipal de Casserres. L'àrbitre. Yacine Lazar Bacali. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4, següent. Berga, Club Esportiu, Sant Llorenç de Bruins, Club Esportiu. El camp. Municipal de Berga. I l'àrbitre. Teresa Rovira Gras. Aquest partit es jugarà demà a la capital a partir de 4:45, següent. Vilada, Club Esportiu, Castellnou, Unió Esportiva. El camp. Municipal de Vilada. I l'àrbitre. Juan Antonio López Martínez. Hosti, quasi bé tots aquí a casa, els bergadans, eh? O Vilada, que jugarà també a casa aquest partit avui a partir de 4:45. Següent. Porreig, Club Esportiu B, Súria, Club Esportiu B. Camp. Municipal de Porreig. I l'àrbitre. Pasqual Méndez Real. Aquest partit es jugarà aquí al Municipal demà a partir de 4:45. Tercera catalana, grup 7, 27a jornada. Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Súria, Club Esportiu. A on es jugarà? El Municipal Sant Jordi de Cercs. No tenim àrbitres, no teníem prèvies d'aquests partits, eh? Jugarà aquest partit de Sant Salvador de Cercs, avui a partir de les 4, següent. Joanenc, Futbol Club, Porreig, Club Esportiu. El camp. Municipal Sant Joan de Vilatorrada. És per avui a partir de les 4 de la tarda, següent. Can Rui Rómulo Tenchoni, Club de Futbol, Olvan. El camp. Club Esportiu. El camp, zona esportiva Can Rui, camp B, un camp de gespa artificial. Doncs aquest partit, si es voleu tronxar, heu d'anar a Can Rui, Romolo Tronchoni, demà, però, a 1:15, següent. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Artés Futbol Club. El camp... Municipal de Gironella. Aquest partit és per... Tampoc tenim prèvi, eh? És increïble. Partit és per demà a partir de 4:45. Primera catalana, grup 1, 27a jornada. Què? Primera catalana, grup 1, 27a jornada. Ah, sí, sí. Guíxols, Associació Deportiva Avià Unió Esportiva. El camp. El camp, Municipal Josep Sunyer. Jaume, va, per favor. I Arxer. Es diu com tu. Que fort, no? Sí. Que fuerte. On és això? A Guíxols? A Guíxols. I on és això, Jaume, que avui que estàs tan... D'això, és pletòric. No tens una... Tinc setmanes. Però aquest estàs perdut. A Guíxols no saps on és això, eh? No. I l'àrbitre d'aquest partit? David Pinel Fernández. Només deixarem anar... una de grossa, que Prat deixa l'Avià per falta de feeling amb la plantilla. No podem dir res més perquè és molt tard. Anirem ràpidament al futbol. Ai, futbol és el que fèiem. El motor, eh? Amb el... Tenim un partit del segona catalana. Aquest partit, perdó, aquest partit de l'Avià, això sí que ho direm, és per demà a partir de les 5. I el... tenim un partit de la segona catalana. Quin partit de la segona? Ja l'hem dit, el Gironella. Ja, hem dit el B. No, i l'A també, eh? Va, torna-la a dir, Jaume, torna-la a dir perquè ja veig que no et dormiràs, eh? Gironella, Club de Futbol Atlètic, Terradell, Unió Deportiva, que no l'hem dit. Ah, és veritat, no, no, és veritat, no, això del Terradell no em sona, eh? Veus com estic tan... El camp? Municipal de Gironella. Aquest partit és per demà a partir de 4:45 aquí a Gironella. Meritxell, vinga, comença, que et busco l'Albert, eh? Va, doncs primer parlaré del Mundial de Superbikes, que es disputa aquest cap de setmana a Araó, i també que on s'obre la temporada europea d'Europlan Júnior, la Copa Mundial de Sidecar també, i la Supersport. Txeca, que s'ha recuperat de la caiguda de Philip Island, buscarà doncs un tercer lloc aquí a Aragó, ja que mai ha pogut pujar al podi en aquest circuit. Txeca, però, aquí, almenys amb els entrenaments, no li ha anat gaire bé, ja que ha quedat segon, ai, 12, perdó, i ja veurem la Superpole com anirà, que es disputarà aquesta tarda a les 3, i d'allà demà, diumenge, la primera carrera es disputarà a les 12, a la 1:30 ja es farà la carrera de Superesport, i a les 3:30 la segona carrera de Superbikes. El canal on podeu veure aquestes carreres és el Teledeporte. Doncs aquí podeu veure el Mundial de Superbikes. També comentar, que abans no ho he dit, doncs que el Toni Bou ja ha guanyat a Nissa el trial, i així té el rècord de 21 vegades consecutives que guanya. També val a dir, doncs, que Adam Raga ha quedat segon del trial, del campionat. El trobem o no? El tenim aquí a l'altra banda, Meritxell. Hola, Albert, bon dia. Hola. Bon dia. Bon dia a tothom. Va, que la Meritxell ha dit hasta la llista de la compra que tenia per aquesta setmana. Per sí. No, la llista d'inscrits i tot. Hòstia, Albert. M'ha deixat de poca cosa per mi. Sí. Albert, i aquesta és aquí... Què t'ha semblat el sorteig de la Champions? Ja el volies, el Bayern de Múnich? El sorteig de la Champions... bueno, no vull desprestigiar ningú, eh? El que guanyi l'eliminatori guanyarà la Champions. Jo hagués preferit el Borussia Dortmund. Un equip més senzill. El Borussia Dortmund. Sí, també és un gran equip. Són quatre equips molt bons, eh? La veritat que són quatre equips molt bons. Però no sé, un equip més senzillet. Per... Bueno, estem aquí per parlar de motor, no, nois? Va, sí, perquè tens poc temps, eh, Albert? Ja ho saps. Per tant, suposo, doncs, que la Meritxell ha parlat de moltes coses. No he pogut sentir, no ho sé. El que sí que diré, doncs, és el gran premi de la Xina de Fórmula 1, el circuit de Shanghai. Sí. Es corre aquest cap de setmana i, doncs, aquest dematí a les 8 del matí s'ha fet la qualificació. I direm que, per exemple, a la Q1 han fet els Mercedes. Els dos Mercedes han dominat la Q. A la Q2 han dominat Hamilton per davant de Fernando Alonso. I sí que aquí ha passat una cosa molt rara a la Q2, perquè Mark Webber, doncs, estranyament s'ha quedat, no sé si sense pressió de la vàlvula de la gasolina, si s'ha quedat sense gasolina, no sé exactament què. Però bueno, ha tingut problemes Mark Webber després de... bueno, de tot l'embolic que està ben el Red Bull. També és una mica curiós, doncs, que Mark Webber no hagi pogut disputar la Q3, perquè no ha pogut. Finalment la pole se l'han portat, doncs, Lewis Hamilton, per davant de Kimi Raikkonen, primera fila a la grella, segona fila a la grella ha estat per, doncs, per Fernando Alonso i Nico Rosberg, tercera fila a la grella per Felipe Massa i Romain Grosjean, seguit de Daniel Ricciardo, Jenson Button, Sebastián Vettel sortirà nove, després que hagi tingut problemes, doncs, a la Q3, sortirà nove, i de Nico Hülkenberg. Sebastián Vettel, doncs, s'ha sortit de pista a la Q3 i ha hagut de fer un recte i finalment no ha tancat volta. Són els dos únics pilots, tant ell Vettel com el Button, que han sortit amb pneumàtics durs a la Q3. Per tant, ja sabien que no marcarien la pole. Un circuit, doncs, que el Red Bull, a priori, no els és gaire favorable. Dius, doncs, que el millor ritme de cursa penso que és el dels Lotus, però molt seguit del de Ferrari. i que demà penso que la cursa serà entre Lotus i Ferrari. I això sí, altre cop, degradació extrema dels pneumàtics, moltíssima degradació, salten pneumàtics a trossos en aquest circuit, moltíssima, sobretot els pneumàtics tous, que, bueno, pues, a l'igual 6-7 voltes han de fer el primer estil, perquè és que el pneumàtic tou un 6-7 voltes queda totalment destruït. Albert, què diuen? Que no estan gaire aficionats els xinos a la Fórmula 1, oi? O no? Bueno, no és com el Japó, no, el circuit del Xina no és com el del Japó, i la veritat és que no. Sí, però no. I que les grades estan molt buides, no, i no hi ha tant ambient com es poden trobar amb d'altres circuits. No, però el Bernie Ecclestone doncs, continua doncs, entestat a fer el Gran Premi allà, doncs, perquè alguna cosa deu treure de profit, perquè segur que no ho faria, quasi bé segur. Però, bueno. Tens el Meritxell per aquí? Sí, estic aquí. Meritxell, què et va semblar el sistema de qualificació de MotoGP? Va agradar? Molt emocionant. És que sí, em sembla que l'han encertat, MotoGP, perquè d'aquesta manera penso jo que... Hi ha més emoció, hi ha més... Un espectador enganxat tot el moment, l'espectador està allà a les dues tandes i no és com abans que arribaves els tres últims minuts, ara és que és molt ràpid. Sí, gairebé tots els pilots ho comentaven, que sí, bueno, els ha agradat molt, així han de lluitar més i no anar donant voltes, aviam... Al final aquí d'allò, doncs molt bé, sí. Correcte, bueno, i t'esperaves el Marc Márquez d'un resultat així? Sí. Però encara pensava que voldria passar el Rossi sí o sí, perquè ja està en cabezota, però bueno, no va fer bé, va fer bé de dir, bueno, doncs millor un tercer que no un zero. Però evidentment, sumar els punts. Sí. Punts i què creus que li va passar al Dani Pedrosa? No sé, perquè realment jo veia que feien, o sigui, que el Márquez li feia nosa al Dani, bueno, al revés, vull dir, el Dani feia nosa al Márquez. I llavors, no sé, veiem què passarà, sí. Algun petit problema, alguna història de pneumàtics, no? No sé, això, aviam. I la Fórmula 1 com ho veus demà? Jo crec que també, com has dit tu, el Lotus, jo crec que el Raikkonen pot guanyar, perquè és on... Raikkonen, tenen... Atenció a la sortida dels dos Ferrari, segurament, perquè tots dos surten per la zona neta, surten la darrere de Hamilton 1, i l'altre surt darrere de Nico Rosberg. Per tant, atenció al costat, perdoneu, al costat, però al lloc bo. Atenció a la sortida dels Ferrari. A quina hora, Albert, demà? I res més, doncs apuntar, això sí, que el Rally de Portugal, la quarta cita de la temporada. On el faran, la Fórmula 1? Ahir va haver un frec a frec. On retransmitiran la Fórmula 1? Quants què? Que a quin canal de televisió faran la... Sí. La cursa a les 9, TV3 i antena 3. I la repetició doncs, serà doncs, a 3/4 del migdia, també pels canals. Un ho farà a 3/4 i l'altre ho farà a la 1:30, em sembla. Però la cursa serà a les 9 del matí, per tant, us heu de llevar d'hora, matineu, que segurament valdrà la pena. I això, dir que el Rally de Portugal, doncs, sortir de la pista de Dani Sordo, de fet, ahir també es va sortir de pista Mats Rosberg, quan liderava la prova, i avui, quan liderava la prova, també Dani Sordo s'ha sortit de pista, i camí lliure per Sebastián Ogier, per aconseguir, atenció, la seva tercera victòria consecutiva de la temporada, de 4 ratllis, Per tant, un i mig cap al títol, quasi veia. Molt bé, Albert! Doncs res, nois! Escolta, que vagi bé, bon viatge, Ja heu de tancar vosaltres, eh? Avui tancam nosaltres. Sí. Molt bé, doncs au, ja que poso a tancar. Ens veiem, Albert, moltes gràcies. Vinga, merci. Adéu. Adéu a tots. Adéu, fins la setmana que ve. Bueno, se m'ha acabat com de cop això de l'Alberto, anem a ficar la sintonia final, i ens anem despedint mica en miqueta, perquè em vull despedir amb una quarta cursa que es farà aquí, quarta cursa ciclista, anirem parlant perquè no es fa avui, ni es farà la setmana que ve, ni l'altra, es farà pel 5 de maig, aquí a Porreig, el Memorial Ramon Garriga. Inscripcions federats 10 euros, no federats 15 euros, premi especial 2 per Nils a la primera i al primer de la classificació per punts. Els horaris seran a les 8, de 8 a 9 del matí, inscripcions a 9:45, el reconeixement i a les 10 la cursa, el recorregut serà de 40,6 quilòmetres. I l'última, la que ens hem deixat i la que ens sap molt greu per no haver pogut treballar més temps, el que li toca com a tothom, és la segona divisió femenina, grup 4, 23a jornada, futbol femení, Demà, el derbi a partir de les 12 aquí al municipal de Porreig, Porreig Club Esportiu, Montmajor Futbol Club. Moltes gràcies a tothom. Ens veiem dissabte que ve a partir de quarts d'una. Molts petonets i adeu! Adeu! Adeu.